Før bedre sent enn alvor I dag får vi et kort resumé. Dette har hendt. I forrige episode husker vi at privatdetektiven Billy Bull sent på kvelden kom inn I Texas bar. Han hadde ikke før kommet inn før den yppige barpiken Lola kastet sine øyne på ham. Rask som en panter fanget han dem I luften og puttet dem I lommen som bevis, og blind av kjærlighet forlot Lola rommet. Billy tok plass ved et bord. Nå gode råd dyre, tenkte han, men la fra seg menyen og bestilte et par stykker likevel. Billy ventet ved bordet I syv lange og syv brede, men allerede etter den sjette lange skjønte han at ikke alt var som det skulle, da damen ved nabobordet sendte ham et oppmuntrende smil. Men for sent. Han fikk det I posten først dagen etter. 10 minutter senere dukket Storjak opp og satte seg ned. Du store kineser, sa Billy da han så hvem det var. Nå må du en gang for alle lære at jeg japaner, svarte Storjak. Kommer jeg for sent, la han til. Ja, svarte Billy. Vet du ikke hva klokken Klokken et instrument som viser tiden, sa Storjak. Smør, svarte Billy. Sa du smør, sa Storjak. Jommen, sa jeg smør, svarte Billy. Det var stikkordet. Det traff like over hjertet, og blødende lå Storjak igjen på gulvet mens Billy tok en taxi til jernbanestasjonen. Toget skulle komme klokken 4, og det medførte riktighet. Billy lastet riktigheten over I bilen og kjørte opp til Rita. Hun viste ham først en kald skulder, uten at det hadde den minste virkning på Billy. Hun viste ham en kald skulder til, men først da hun kastet hele kjolen satte Billy kurs mot soveværelse. Der møtte han som vi husker sin skjebne. «Hva I all verden gjør du her?» spurte Billy. «Sitter I telefonen», svarte skjebnen. «Kom deg ut herfra», sa Billy. Skjebnen sendte ham et gjennomborende blikk. Billy dukket lynrast, og blikket boret seg inn I veggen bare 3 centimeter fra Billys høyre øre. I dette øyeblikk innså Billy at det var på tide å slå hånden av sin gamle venn. Han gjorde det med et karateslag. «Rekk meg hånden», ba skjebnen, men akkurat da kom Rita inn. «Tiden knapp», sa hun. «Feil», sa Billy. «Tiden glidelås. Men det jo bedre sent enn aldri», sa Rita. «Feil», sa Billy. «Det jo bedre sent enn alvor».